ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, बोलिए। 630। हाँ जी, ये कहते हैं एवं सति ऐसा होने पर अधिकरण आधेय विभागो व्याघातात् न अस्तीति। अधिकरण आधेय विभाग, अधिकरण और आधेय, अधिकरण आधेय का मतलब है आधार आधेय, आधार आधेय का जो विभाग है इस विभाग में व्याघातात् विरोध आने से न अस्ति, सिद्ध नहीं हो सकता। नहीं नहीं, यानी अधिकरण में, अधिकरण तो आधार हो गया, वो है शब्द, और आधेय जो है अनित्यत्व और नित्यत्व, नित्यत्व अनित्यत्व इन दोनों में विरोध होने के कारण से संभव नहीं हो सकता। यानी एक ही आधार में नित्यत्व भी रहे और अनित्यत्व भी रहे, यह संभव नहीं हो सकता। ये बात कही 32 में। हाँ जी, ये कहना चाहते हैं हेतोश्चेद अनेकांतिकत्वम उपपाद्यते। यदि हेतु को अनेकांतिक सिद्ध किया जाता है, ठीक है, अनेकांतिकत्वात् असाधकस्य, जब वो हेतु अनेकांतिक हो जाता है तो वो अपने पक्ष को सिद्ध करने वाला नहीं होगा। यदि च अनेकांतिकत्वात् असाधकत्वम, जब वो हेतु अनेकांतिक हो जाता है उस स्थिति में पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकता, उस स्थिति में ये षटपक्षी प्रकरण चल पड़ता है। कैसे चल पड़ता है वो उसको लेकर के आगे बताया, ठीक है। और किसी को? हाँ जी, नहीं नहीं, ये सिद्धांति का नहीं, ये तो षटपक्षी प्रकरण कैसे चलता है उस बात को बताया जा रहा है ना, तो ये सिद्धांति का है ना प्रतिवादी का है, मतलब षटपक्षी प्रकरण कैसे चल पड़ता है, किन परिस्थितियों में ये पक्ष विपक्ष चलते हैं, उस प्रसंग को बताया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, छह सौ तीस। हाँ जी, नहीं सुनाई दे रहा, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये कहते हैं यस्य जिसका, जिस पदार्थ का, जिस वस्तु का प्रयत्न अनंतरम आत्मलाभ, प्रयत्न के बाद में वो अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, ठीक है ना। वो कैसे प्राप्त होता है तो कह रहे हैं तत्खलु अभूत्वा भवति, वो ना होकर के होता है। हाँ, यानी पहले नहीं होता है, अब होता है, इसका ही अभिप्राय। हाँ जी, हाँ जी, आत्मलाभ से, आत्मा से यहां पर वस्तु का अपने स्वरूप में आना, वस्तु अपने स्वरूप में जब आता है, अपने स्वरूप को जो प्राप्त होता है, यही आत्मलाभ है यहां, ठीक है। हाँ जी, और किसी को? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, 38वां सूत्र क्या पूछना है इसमें? इसका भाष्य। हाँ जी, कार्य अन्यत्वे, यानी देखिए ये जो कार्य हो रहे हैं, यानी एक तो उत्पन्न हो रहा है, शब्द उत्पन्न हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रयत्न के बाद में। तो प्रयत्न के बाद में आने वाले अलग अलग प्रकार हैं, यानी उत्पन्न होने वाले भी आ रहे हैं प्रयत्न के बाद में और प्रकट होने वाले भी आ रहे हैं। तो कार्य जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं, ये बात कही जा रही है। कार्य अन्यत्वे, कार्य के अलग अलग होने पर, हाँ जी, यहाँ कार्यान्यत्व को शब्द को नित्य मानने पर इसलिए लिखवाया है क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रतिवादी है ना, वो शब्द को नित्य मानता है, वादी शब्द को अनित्य मानता है, प्रतिवादी जो है नित्य मानता है, ठीक है ना। अब ये दो कार्य आ गए ना यहाँ पर, इसलिए कार्यान्यत्व, यानी जिस शब्द को नित्य मान रहा है वो नित्य पहले से रहता ही वो शब्द प्रयत्न के बाद प्रकट होता है, तो प्रकट हो रहा है तो इसलिए एक प्रकार से कार्य है, एक प्रकार कार्य होता हुआ भी वो नित्य है क्योंकि प्रयत्न के बाद प्रकट हो रहा है, ठीक है। और वादी ये कहता है पहले ही नहीं, पहले से नहीं है शब्द, ये उत्पन्न होता है प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होता है, तो वादी की दृष्टि से भी वो कार्य है, प्रतिवादी की दृष्टि से भी वो कार्य है। तो ये जो कार्य है वो एक ही प्रकार का नहीं होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। तो कार्यों के अलग अलग प्रकार के होने पर ये बात, इसलिए कार्यान्यत्व है यहाँ पर। हाँ, ये प्रयत्न कारण नहीं बनता है, उस स्थिति में होगा जब शब्द को नित्य माना जाएगा। नहीं, केवल आप इस प्रसंग को ना देखते हुए कार्यान्यत्व ऐसा कह करके आप सोचोगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा ये किस प्रसंग में कहा जा रहा है, क्योंकि प्रसंग को देखा जाएगा ना वहां पर, किस प्रसंग में कार्यान्यत्व कहा जा रहा है। स्वतंत्र रूप से कार्यान्यत्व का अर्थ होगा अलग अलग कार्यों के होने पर, ये अर्थ होगा। अब अलग अलग कार्यों के होने पर कार्य तो कार्य होते हैं, उत्पन्न पदार्थों को ही कार्य के रूप में मानते हैं, पर यहाँ प्रसंग में ऐसा नहीं है। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है आपको, जब शब्द को नित्य मान लिया है तो प्रयत्न जो है हेतु नहीं बनेगा, क्योंकि जो नित्य है उसके लिए प्रयत्न की जरूरत नहीं हो, तो पहले से है जो पहले से, उसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए प्रयत्न जो है हेतु के रूप में नहीं बन सकता, ये बात कही। फिर भी आप मानते हो नहीं, तो फिर उस अनुपलब्धि का कारण मिलना चाहिए, जो आवरण है, जो उसको रोकने वाला है, वो रोकने वाला वहां पर सिद्ध होना चाहिए, पर वो सिद्ध होता नहीं है। इसका मतलब है कि शब्द पहले से नहीं है, तभी तो हम कहना चाहते हैं शब्द उत्पन्न होता है, ये इसका भाव है। अब स्पष्ट हो गए? हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, हाँ वो आता है, वो तो उनको कार्य अन्यत्व का अर्थ समझा रहा हूँ ना। चले हम आगे, और कोई? हाँ जी, अच्छा भाष्य भी, सती कार्यान्यत्वे, शब्द को नित्य मानने पर, वही अर्थ लेंगे यहाँ पर, शब्द को नित्य मानने पर अनुपलब्धि कारण अनुपलब्धे, शब्द को रोकने वाला जो कारण है यानी आवरण, उसकी उपलब्धि ना होने से प्रयत्नस्य अहेतुत्वम शब्दस्य अभिव्यक्त्यै, शब्द की अभिव्यक्ति में प्रयत्न को हेतु के रूप में नहीं स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि शब्द को नित्य माना गया है। उसी को समझाया जा रहा है, यत्र प्रयत्न अनंतरम अभिव्यक्ति, जहां प्रयत्न के बाद में अभिव्यक्ति होती है, जहां जहां प्रयत्न के बाद में अभिव्यक्ति होती है, तत्र अनुपलब्धि कारणम व्यवधानम उपपद्यते, वहां अनुपलब्धि का जो कारण व्यवधान है, दीवार या कोई भी आवरण, वो उपपद्यते सिद्ध होता है। यानी जहां कोई वस्तु प्रकट हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है, तो अभिव्यक्त होने से पहले वहां कोई आवरण था, कोई दीवार या कपड़ा या कोई ना कोई आवरण था। उस आवरण के कारण से वो दिखाई नहीं दे रही थी वस्तु। अब वो आवरण हट गया, वस्तु दिखाई दे रही है, अभिव्यक्त हो रही है। तो जो भी वस्तु अभिव्यक्त होती है वहां कोई ना कोई आवरण सिद्ध होता है, ये कहना चाहते हैं। व्यवधान अपोहात, व्यवधान को हटा देने से, व्यवधान को हटा लेने से प्रयत्न अनंतर भाविनो अर्थस्य उपलब्धि लक्षणा अभिव्यक्तिर भवति। तो कहते हैं व्यवधान को हटा लेने से प्रयत्न अनंतर अभिभाविना, प्रयत्न अनंतर भाविना, प्रयत्न के बाद में प्रकट होने वाले अर्थ की उपलब्धि लक्षण स्वरूप वाली अभिव्यक्ति होती है। ये भाषा की दृष्टि से बोला जा रहा है, आप इतना इसका अर्थ समझ लीजिएगा। व्यवधान को हटाने से प्रयत्न के बाद में प्रकट होने वाले वस्तु की अभिव्यक्ति होती है, ये इसका अभिप्राय है। स्वरूप, उपलब्धि स्वरूप वाले पदार्थ की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, आगे भी बताना है। फिर कहते हैं न तो शब्दस्य अनुपलब्धि कारणम किंचित उपपद्यते, परंतु वहां शब्द की अनुपलब्धि का जो कारण है यानी आवरण, वो तो वहां पर कोई भी उपलब्ध नहीं होता है। यस्य प्रयत्न अनंतरम अपोआत शब्दस्य उपलब्धि लक्षण अभिव्यक्तिर भवति इति, जिससे हम ये मानते कि प्रयत्न के बाद में वहां पर उस आवरण को हटाने से शब्द की उपलब्धि से वहां उसकी अभिव्यक्ति को स्वीकार किया जा सके, पर ऐसा तो कोई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तस्मात् उपपद्यते शब्द न अभिव्यज्यते इति, इसलिए हम कहना चाहते हैं शब्द उत्पन्न होता है ना कि प्रकट होता है, ये बात कही। ठीक है, हाँ जी, 41वें सूत्र से चलेगा। सूत्र बोलिएगा, प्रतिषेध विप्रतिषेधे प्रतिषेध दोषवद दोषः। हाँ, पहले शब्दों को समझ लीजिए एक बार सूत्रार्थ लिखने से पहले। प्रतिषेध और विप्रतिषेध, प्रतिषेध कहते हैं दूसरा पक्ष, ठीक है, एक स्थापना पक्ष है और उस स्थापना पक्ष का जो खंडन करता है वो है प्रतिषेध कहलाता है, यानी दूसरा पक्ष। फिर कहा विप्रतिषेध, विप्रतिषेध उसको कहते हैं जो तीसरा पक्ष है, यानी स्थापनावादी वाले का पक्ष, यही है ना। हाँ, विप्रतिषेध यानी, वैसे यहां पर स्थापनावादी का पक्ष नहीं है, विप्रतिषेध कहते हैं तीसरा पक्ष। प्रथम पक्ष स्थापनावादी का, द्वितीय पक्ष प्रतिवादी का पक्ष, ठीक है ना। अब विप्रतिषेध होगा उस प्रतिषेध को ही खंडन करने वाला तीसरा पक्ष, विप्रतिषेध, ऐसा ही है ना। तो विप्रतिषेध मतलब प्रतिषेध का खंडन करना, यह है विप्रतिषेध, यानी तीसरा पक्ष बनेगा। यानी आप छह पक्षों को सामने रखिएगा, मेरा एक पक्ष, आपका एक पक्ष, ठीक है ना। फिर मेरा एक पक्ष, आपका एक पक्ष, मेरा एक पक्ष, आपका एक पक्ष, इसको ऐसा कह सकते हैं। प्रथम, तृतीय और पंचम, यही है ना, प्रथम तृतीय पंचम। प्रथम तृतीय पंचम ये है, प्रथम तृतीय पंचम और द्वितीय चतुर्थ और षष्ठ, ये है, ठीक है ना। तो प्रथम पक्ष तो है स्थापनावादी का, और द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष स्थापनावादी का, और पंचम पक्ष स्थापनावादी का, द्वितीय पक्ष प्रतिषेध वाले का, चतुर्थ पक्ष प्रतिषेध वाले का और षष्ठ पक्ष प्रतिषेध वाले का। तो विप्रति प्रतिषेध प्रतिषेध विप्रतिषेधे प्रतिषेध के विप्रतिषेध में यानी तृतीय पक्ष में प्रतिषेध दोषवत दूसरे पक्ष के दोष के समान दोष आता है ये कहना चाहते हैं। अब लिखिए सूत्र आप स्थापनावादी ने द्वितीय पक्ष के उत्तर में द्वितीय पक्ष के उत्तर में जो अनेकांतिक दोष बताया था स्थापनावादी ने द्वितीय पक्ष के उत्तर में जो अनेकांतिक दोष बताया था वह दोष तृतीय पक्ष में भी द्वितीय पक्ष के समान द्वितीय पक्ष के समान अनेकांतिक दोष आता है ऐसा जातिवादी के द्वारा यानी प्रतिपक्ष के द्वारा कहा हुआ चतुर्थ पक्ष है। हाँ जी लिख लिया आपने समझ में आ गया आप लोगों को। हाँ यानी प्रतिषेध दोषवत दोष ये जो कह रहा है ना ये प्रतिवादी स्थापनावादी के अंदर दोष दिखाता हुआ चतुर्थ पक्ष को रखा है। पकड़ में आया? अब मेरी ओर देखिएगा। मैंने अपने पक्ष की स्थापना की है शब्द अनित्य है ठीक है और आपने अपने पक्ष की स्थापना की है शब्द नित्य है ठीक है। मैंने आपके पक्ष में दोष दिखाया तो पहला पक्ष मेरा दूसरा पक्ष आपका ठीक है। तीसरे पक्ष में मैंने आपके अंदर दोष दिखाया उसका उत्तर आप इस 41वें सूत्र से दे रहे हैं। पकड़ में आ रहा है? उसका उत्तर आप 41वें सूत्र में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्रतिषेध विप्रतिषेधे प्रतिषेध के विप्रतिषेध में यानी तीसरे पक्ष में प्रतिषेध दोषवद प्रतिषेध के दोष के समान आपका भी दोष है ऐसा कहता हुआ ये प्रतिवादी का चौथा पक्ष है। कुछ पकड़ में आया? आप ऐसा करिएगा भाष्य को देखिएगा आपको स्पष्ट हो जाएगा। यो अयम प्रतिषेधेपि समान दोषो अनेकांतिकत्वं आपद्यते सो अयम प्रतिषेधस्य प्रतिषेधेपि समान यो अयम प्रतिषेधेपि समानो दोष जो यह प्रतिषेध में भी समान दोष है। प्रतिषेध का मतलब क्या है? दूसरा पक्ष। पकड़ में आ रहा है? प्रतिषेध का मतलब है दूसरा पक्ष। प्रतिषेधे अपि द्वितीय पक्ष में भी समानो दोष, समान दोष आता है। कैसा दोष? अनेकांतिकत्वम आपद्यते, अनेकांतिकत्व प्राप्त होता है। पकड़ में आया? हाँ जी, इधर उधर मत जाइए। पहले मैंने अपने पक्ष को स्थापना किया, आपने अपने पक्ष की स्थापना की है, दो पक्ष हो गए ना, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं, मैं दूसरी बार बोल रहा हूं, दूसरी बार जो बोल रहा हूं तो मेरा कौन सा पक्ष हो गया? तीसरा पक्ष। तो तीसरे पक्ष से मैं आपके पक्ष में दोष दिखा रहा हूं, अनेकांतिक दोष। पकड़ में आ रहे ना? तो वो किस में दिखा रहा हूं? द्वितीय पक्ष में, ठीक है ना। द्वितीय पक्ष में ही तो द्वितीय पक्ष में जो दोष दिखाया जा रहा है किसके द्वारा? तृतीय पक्ष के द्वारा। पकड़ में आ गए ना? तो ये है प्रतिषेधे पि समानो दोषः, यानी दूसरे पक्ष में समान दोष आता है। कैसा? अनेकांतिकत्वम, अनेकांतिकत्व। वो क्या है? कार्य, क्या था सूत्र? प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, प्रयत्न कार्य अनेकत्वात् जो आपने हेतु दिया है उसमें अनेकांतिक दोष है, व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है, ठीक है जी। क्योंकि यह हम कैसे माने कि वो अभिव्यक्त हो रहा है या उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि प्रयत्न के बाद में अभिव्यक्ति भी होती है और उत्पत्ति भी होती है, तो हम क्या माने? तो अनेकांतिक दोष दिखाए ना, तो ये कहना चाह रहे, यो अयम प्रतिषेधेपि समानो दोषा अनेकांतिकत्वम आपद्यते, अनेकांतिकत्व प्राप्त होता है। तो सो अयम प्रतिषेधस्य प्रतिषेधेपि समान। अब द्वितीय पक्षी कहता है, सो अयम प्रतिषेधस्य प्रतिषेधे अपि, प्रतिषेधस्य प्रतिषेधे अपि, प्रतिषेधस्य का मतलब है द्वितीय पक्ष के उत्तर देने वाले तृतीय पक्ष में भी समान, हाँ, समान दोष आता है। अब ये द्वितीय पक्ष वाला तृतीय पक्ष से कह रहा है, पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, शब्दों में मत उलझिएगा। हाँ जी, हाँ जी, वो चतुर्थ पक्ष वाला ही कह रहे हैं। सो अयम प्रतिषेधस्य प्रतिषेधे अपि, प्रतिषेध के प्रतिषेध में भी समान, समान दोष आता है। ये चतुर्थ पक्ष वाला है, पकड़ में आया? हाँ जी, एक बार, यो अयम प्रतिषेधेपि समानो दोष, जो यह, क्या कहते हैं, प्रतिषेध में भी समान दोष है, यानी दूसरे पक्ष में। हाँ जी, वो नहीं, यहाँ प्रतिषेध का मतलब दूसरा पक्ष। हाँ, दूसरे पक्ष में समान दोष आता है, ये स्थापनावादी तीसरे पक्ष के माध्यम से बोल रहा है, यानी दूसरी बार बोल रहा है। पहली बार एक बार बोला, अपने पक्ष की स्थापना की है, ठीक है, और आपने अपने पक्ष को पहली बार रखा, तो पहला पक्ष मेरा, दूसरा पक्ष आपका। अब मैं तीसरी बार जो बोल रहा हूं, ये तीसरी बार जो तीसरा पक्ष जो रख रहा हूं, ये दूसरी बार बोलना है, ठीक है। देखिए, पहले इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। प्रथम पक्ष मेरा है, दूसरा पक्ष आपका है, मैंने अपने पक्ष को रखा और आपने अपने पक्ष को रखा। जब मैं क्या कहते हैं, दोबारा जब बोलूंगा ना, तो वो दोबारा जो बोलने वाला है वो कौन सा पक्ष होगा? तीसरा पक्ष। तो तीसरे पक्ष के माध्यम से दूसरे पक्ष में दोष दिखा रहा हूं, वो है प्रतिषेध में दोष दिखाना, यानी दूसरे पक्ष में दोष दिखाना, ठीक है ना। तो प्रतिषेध में भी समान दोष है, ये जो बोला जा रहा है ये है तीसरा पक्ष। उलझना नहीं, यही है थोड़ा समझने की बात है। अभी थोड़ा सा सरल, स्वयं प्रतिषेधस्य प्रतिषेधे, एक ही जगह में विप्रतिषेधे लिखो, प्रतिषेधस्य प्रतिषेधे, तो यहाँ प्रतिषेध के प्रतिषेध का मतलब है या विप्रतिषेध है? प्रतिषेध का प्रतिषेध मतलब विप्रतिषेध, हाँ वही तो कह रहा हूँ। प्रतिषेधस्य प्रतिषेध का मतलब है प्रतिषेधे अपि जो है ना, ये है विप्रतिषेध है, ऐसा है। प्रतिषेधस्य प्रतिषेधे अपि अर्थात विप्रतिषेध, प्रतिषेध के प्रतिषेध में भी समान दोष आता है। ये तृतीय पक्ष वाला बोल रहा है, यानी चौथा पक्ष वाला बोल रहा है, यानी प्रतिवादी बोल रहा है, यानी प्रतिवादी दूसरा दूसरी बार बोल रहा है। पहली बार मैंने बोला, ठीक है ना, और आपने पहली बार बोला, आपकी ओर से पहली बार, मेरी ओर से पहली बार, यानी अपनी अपनी स्थापना किया ये पहली बार है, और आपने अपनी स्थापना की है वो पहली बार है। आपकी ओर से पहली बार, मेरी ओर से पहली बार, तो आपका पक्ष मेरा पक्ष, ठीक है ना। अब जब मैं दूसरी बार बोलूंगा तो दूसरी बार जो है वो तृतीय पक्ष माना जाएगा, और आप जब दूसरी बार बोलेंगे वो चतुर्थ पक्ष माना जाएगा, ऐसा। और जब मैं तीसरी बार बोलूंगा तो मेरा पांचवा पक्ष होगा, और आप जब तीसरी बार बोलेंगे आपका छठा पक्ष हो जाएगा, ऐसा है। ये बात है, स्पष्ट हो गए जी यहां पर? अब आप देखिएगा, यो अयम प्रतिषेधेपि समानो दोषा, जो यह प्रतिषेध में समान दोष है वो अनेकांतिकत्व को प्राप्त कराता है। यानी स्थापनावादी ने दूसरे के पक्ष में दोष दिखा रहा है, ठीक है ना। अब स्वयं प्रतिषेधस्य प्रतिषेधेपि, अब प्रतिवादी बोल रहा है, वह यह प्रतिषेध के प्रतिषेध में भी, प्रतिषेध के प्रतिषेध में भी समान वैसा ही दोष आता है, अनेकांतिकत्व दोष। स्पष्ट हो गया जी यहां तक? उदाहरण तो वही है ना, शब्द अनित्य है, मैं ही कह रहा हूं, और आप क्या कह रहे हैं? शब्द नित्य है, मैंने अपने पक्ष की स्थापना की है और आपने अपने पक्ष की स्थापना की है। अब मैं दूसरी बार जब बोलता हूं, आपने ये जो प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद जो बताया ना, उसमें अनेकांतिकत्व दोष है, ये मैंने बोला, तो आपने कहा आपका प्रयत्नानंतरिकत्व, प्रयत्नानंतरिकत्वाद में भी वही अनेकांतिकत्व दोष है, आपने बता दिया, हो गए ये उदाहरण, हाँ बता दिया। ये चौथे पक्ष को ही बताया जा रहा है 41वें सूत्र में, स्पष्ट हो गया। अब तत्र अनित्य शब्द, उसको दिखा रहे हैं, पक्ष को रख करके दिखा रहे हैं उदाहरण को, तत्र अनित्य शब्द प्रयत्न अनंतरिकत्वादिति साधनावादिना स्थापना प्रथम पक्ष, पकड़ में आ गया? यहां उदाहरण दे रहे हैं, तत्र इस पूरे प्रसंग को प्रस्तुत किया जा रहा है, अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, प्रयत्न अनंतरिकत्वात्, प्रयत्न के बाद में होने से, इति साधनावादिनः स्थापना प्रथम पक्ष, स्थापनावादी का ये प्रथम पक्ष कहलाता है। सिद्ध करने वाले साधनावादी ने बोला, सिद्ध करने वाले स्थापनावादी का ये पहला पक्ष है, हो गया। अब कहते हैं प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, प्रयत्न कार्य अनेकत्वात् कार्यसम, कार्यसम में प्रयत्न कार्य अनेकत्वात् जो हेतु दिया है ना, ये उसका प्रतिवादी का, इति दूषणवादिनः प्रतिषेध हेतुना द्वितीय पक्षः। दूषणवादिनः यानी दोष लगाने वाले प्रतिवादी के, प्रतिवादी का ये प्रतिषेध हेतु के द्वारा अपने पक्ष को रखना, ये द्वितीय पक्ष कहलाता है। स्पष्ट हो गया? अब ये जो द्वितीय पक्ष है, इस द्वितीय पक्ष को सच प्रतिषेध इति उच्यते, इस द्वितीय पक्ष को प्रतिषेध शब्द से कहा जाता है। पकड़ में आया? जो दूसरा पक्ष है उस दूसरे पक्ष को किस शब्द से प्रस्तुत किया जा रहा है? प्रतिषेध इस शब्द से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो द्वितीय पक्ष सच प्रतिषेध इति उच्यते, उस दूसरे पक्ष को प्रतिषेध शब्द से कहा जाता है। स्पष्ट हो गया? अब कह रहे हैं तस्य अस्य समानो दोष इति तृतीय पक्ष, तस्य अस्य, तस्य का मतलब है उस प्रतिषेध का, उस इस दूसरे पक्ष का, दूसरे पक्ष के अंदर समानो दोष, समान दोष आता है, यानी अनेकांतिकत्व, ऐसा प्रतिपादित करना तृतीय पक्ष, ये तृतीय पक्ष है। पकड़ में आ रहा है? अब इस तृतीय पक्ष को यहां पर विप्रतिषेध उच्चते, विप्रतिषेध शब्द से कहा जाता है। पकड़ में आ गया? हाँ जी। तस्मिन विप्रतिषेधे अपि, उस विप्रतिषेध में भी, अर्थात उस तीसरे पक्ष में भी समानो दोष, समान दोष आता है। कौन सा दोष? अनेकांतिकत्वम, अनेकांतिकत्व। ऐसा कहता हुआ प्रतिवादी का चतुर्थ पक्ष, ये चौथा पक्ष है। अब स्पष्ट हो गया उदाहरण से? हाँ जी। किसको समझ में नहीं आया वो पूछेंगे। हाँ जी। अंतिम का है, तस्मिन विप्रतिषेधे अपि, उस तीसरे पक्ष में भी समान दोष आता है। कौन सा देश दोष? अनेकांतिकत्व दोष। ऐसा कहता हुआ प्रतिवादी का चतुर्थ पक्ष, ये चौथा पक्ष है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी। वो हाँ जी, केवल अनेकांतिकत्व दिखा रहा है बस। ऐसा है, दोनों का हेतु वही रहेंगे, बस आपके हेतु को मैं अनेकांतिक दिखा रहा हूं, आप मेरे हेतु को अनेकांतिक दिखा रहे, बस और कुछ नहीं है। हाँ जी। हाँ, मतलब जब अपने पक्ष की स्थापना मैंने की है, आप अपने पक्ष की स्थापना आपने की है, आपका अपना हेतु है, मेरा अपना हेतु है, अब जब मेरे को आपका खंडन करना है तो आपके हेतु का ही तो खंडन करूंगा। दूसरी बार जब मैं बोलूंगा, दूसरी बार बोलने वाला मेरा तृतीय पक्ष है, पकड़ना है, दूसरी बार जब मैं बोलूंगा तो वो मेरा तीसरा पक्ष है, तीसरे पक्ष से दूसरी बार जब मैं बोलूंगा तो आपके हेतु का ही तो खंडन करूंगा, तो मैंने आपके हेतु का खंडन कर दिया, तो फिर आप जब दूसरी बार बोलेंगे तो आप भी मेरे हेतु का खंडन करेंगे, बस, तो आपका वो चौथा पक्ष हो गया। ठीक है ना, ये यहां तक आ गया। अब इसके आगे देखिएगा, तो चार पक्ष आपके सामने आ गए, क्या हो क्या रहा है आपका, क्या हो रहा है? मैं टेबल बना के दिया। वो बाद में बना लेना, नहीं तो फिर वो टेबल को देखते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं। हाँ जी। अब चार पक्ष आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है जी, चार पक्ष आपके सामने आ चुके हैं, तो अब पांचवा पक्ष बोलेंगे। पांचवा पक्ष किसका होगा? स्थापनावादी का। ये मेरा पांचवा पक्ष होगा। पांचवा पक्ष को रखता हुआ मैं आपको निग्रह स्थान में पहुंचाऊंगा। अभी तो जाति का चल रहा है प्रसंग, जाति का प्रसंग चल रहा है, तो अब मैं पांचवें पक्ष को रखता हुआ मैं आपके पक्ष को निग्रह स्थान में पहुंचाऊंगा। पकड़ में आ गया? तो आपके पक्ष को निग्रह स्थान में कैसे पहुंचाऊंगा? जब मैंने आपका दोष, आपके पक्ष में दोष दिखाया था, यानी दूसरी बार बोलता हुआ मैंने आपके पक्ष में जब दोष दिखाया, तब आपने आपके दोष को स्वीकार करते हुए मेरे में दोष दिखा दिया, ठीक है ना? आपने अपने पक्ष को दोषयुक्त मान करके मेरे पक्ष में भी दोष दिखाया। जब मैंने दूसरी बार बोला तीसरे पक्ष से, दूसरी बार तीसरे पक्ष से जब बोला आपका जो हेतु है अनेकांतिकत्व है, ये बोला, तो आपने कहा आपका भी तो हेतु अनेकांतिक है, ऐसा आपने जब बोला है ना, आपने कौन से पक्ष से बोला? चौथे पक्ष से। तब मैं पांचवें पक्ष से बोला हूं, आपने जो बोला है मेरे पक्ष को अनेकांतिक, इसका मतलब है आप अपने हेतु को अनेकांतिक स्वीकार किया। जब अनेकांतिक स्वीकार किया है, इसका मतलब आप हार गए, आप निग्रह स्थान में पहुंच गए, तो उसको कहते हैं मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान। यानी आप अपने दोष को स्वीकार करते हैं। आपका दायित्व ये होना था कि आप मेरे हेतु में दोष दिखाते, आप स्वीकार नहीं करते, मेरे हेतु आप अपने हेतु को सही सिद्ध करते और मेरे हेतु को गलत साबित करते। ऐसा ना करके आप में आपका हेतु भी तो गलत है, ऐसा बोल करके आप अपने हेतु को गलत स्वीकार कर लिया। इसी को मतानुज्ञा नामक निग्रस्तान कहते हैं। अब 42वें सूत्र में स्थापनावादी पांचवें पक्ष से आपके उस चौथे पक्ष को मतानुज्ञा नामक निग्रस्तान में पहुंचा रहे। पकड़ में आ रहा है? अब सूत्र को देखिएगा। प्रतिषेधम सदोषम अभ्युपेत्य प्रतिषेध विप्रतिषेधे समानो दोष प्रसंग मतानुज्ञ। सूत्रार्थ लिखिएगा। ये आप समझ लीजिएगा, स्थापनावादी पांचवें पक्ष से बोल रहा है। द्वितीय पक्ष को प्रतिषेधम का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। प्रतिषेधम का अर्थ है द्वितीय पक्ष। द्वितीय पक्ष को दोष सहित स्वीकार करके द्वितीय पक्ष को दोष सहित स्वीकार करके जातिवादी के द्वारा ऐसा कहना कि जातिवादी के द्वारा ऐसा कहना कि तीसरे पक्ष में भी अनेकांतिक दोष लगाता हुआ स्वयं मतानुज्ञा नामक निग्रहस्थान में पहुंचता है या मतानुज्ञा नामक निग्रहस्थान को प्राप्त करता है। आज लिख लिया। द्वितीय पक्ष को दोष सहित स्वीकार करके जातिवादी के द्वारा ऐसा कहना कि तीसरे पक्ष में भी अनेकांतिक दोष आता है, ऐसा कहता हुआ स्वयं मतानुज्ञा नामक निग्रहस्थान को प्राप्त होता है। मतलब दोष लगाता हुआ क्या मतलब है? ठीक है, दोष लगाता हुआ स्वयं मतानुज्ञा नामक निग्रहस्थान में पहुंचता है, ऐसा कहना स्थापनावादी का पांचवा पक्ष है। ये लिख लीजिएगा, अध्याय कर लीजिएगा। ऐसा कहना स्थापनावादी का पांचवा पक्ष है। ऐसा कहना स्थापनावादी का पांचवा पक्ष है। स्पष्ट हो गया? अब भाष्य को देखिए, सरल है। प्रतिषेधम, प्रतिषेध क्या है? उसको खोला है द्वितीयम पक्षम, वो दूसरा पक्ष है। प्रतिषेधम द्वितीयम पक्षम सदोषम अभ्युपेत्य, अपने दूसरे पक्ष को दोष सहित स्वीकार करके। ये कौन कर रहा है? प्रतिवादी यानी जातिवादी, चौथे पक्ष में। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो चौथे पक्ष में अपने द्वितीय पक्ष को दोष सहित स्वीकार कर रहा है, ऐसा है। द्वितीय पक्ष को सदोषम अभ्युपेत्य दोष सहित स्वीकार करके तद उद्धारम अनुक्त्वा, तद उद्धारम अनुक्त्वा उसका उत्तर ना देकर, उसका उत्तर ना देकर, ठीक है जी, अनुज्ञाय स्वीकार करके प्रतिषेध विप्रतिषेधे, प्रतिषेध के विप्रतिषेध में अर्थात तृतीय पक्षे तीसरे पक्ष में समानम अनेकांतिकत्वम इति, समान रूप से आपका भी अनेकांतिकत्व दोष को प्राप्त होता है इति ऐसा कहता है। पकड़ में आ रहा है, समानम दूषणम प्रसजता, समान दोष को दिखाता हुआ दूषणवादी ना दोष दिखलाने वाले प्रतिवादी का मतानुज्ञा प्रसज्जते, मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान प्राप्त होता है इति ऐसा कहता हुआ स्थापनावादी का पंचम पक्ष, पांचवा पक्ष है। पकड़ में आ गए, चले हम आगे। अब स्थापनावादी का पांचवा पक्ष आ गया, उसने मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में पहुंचाया। अब प्रतिवादी यानी जातिवादी भी कोई कम नहीं है, वो भी स्थापनावादी को मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में पहुंचाता है अगले 43वें सूत्र में, और कुछ नहीं है, थोड़ा शब्दों का फेर फेर है यहां पर, थोड़ा सा शब्दों को समझना है यहां पर। बोलिएगा, स्वपक्ष लक्षण अपेक्षोपपत्युपसंहारे हेतु निर्देशे परपक्ष दोष अभ्युपगमात समानो दोष इति, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, अथवा एक काम करिए सूत्रार्थ बाद में लिख लीजिएगा, क्योंकि सूत्रार्थ बहुत लंबा है, तो भाष्य को पढ़ लेंगे ना तो सूत्रार्थ को फिर आप बाद में लिखेंगे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। अब सूत्र में जो पद आए हैं उन पदों को खोल करके समझा रहे हैं। स्वपक्ष लक्षण अपेक्षोपपत्युपसंगारे, ये जो शब्द है ना इसको खोल के समझा रहे हैं, क्या है ये। स्थापना पक्षे प्रयत्न कार्य अनेकत्वा प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद इति दोष। अब यहां स्थापना पक्ष उसका ले रहे हैं जो प्रतिवादी है, यानी प्रतिवादी ने पहले रख दिया अपने पक्ष को, ठीक है जी। दूसरा पक्ष, हाँ दूसरा पक्ष मत बोलिए, मतलब अगर आप प्रतिवादी है मेरी दृष्टि से और आपकी दृष्टि से मैं प्रतिवादी हूं, ऐसा है तो यहाँ आप पहले रखेंगे, अभी तक जो हम चलाते आ रहे हैं ना, पहले मैंने रखा उसके बाद आपने रखा, अब यहाँ उल्टा कर दिया यहाँ पर। हाँ जी, हाँ शब्द नित्य है ये पहले आ गया, यानी आप स्थापनावादी बन रहे अब मैं प्रतिवादी बन रहा हूं, पकड़ में आ गए। आप जब अपने पक्ष को रखोगे तो आप स्थापनावादी बन जाएंगे, इसलिए यहां पर कहा स्थापना पक्षे स्थापनावादी के पक्ष में प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद इति, प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद ये जो हेतु दिया गया है ये हेतु जो है दोष दोष युक्त है। स्थापना हेतुवादी ना स्वपक्ष लक्षणो भवति, ये स्थापनावादी का अपने पक्ष को स्थापित रखने वाला होता है, इसलिए उसको स्वपक्ष लक्षण कहते हैं। स्वपक्ष लक्षण का मतलब है स्थापनावादी का पक्ष। दोष का मतलब दोष, जो हेतु दिया है वो हेतु दोष युक्त है। प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद इति दोषः, प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद इति ये जो हेतु है ये दोष युक्त है, ठीक है, वो समझा रहे हैं, वो नहीं बता रहा है। वो क्यों के बताएगा, वो ऋषि समझा रहे हैं जो प्रयत्नकारी अनेकत्वाल जो हेतु दिया है ना, ये हेतु जो है दोष युक्त हेतु है। स्थापनावादी ने जो हेतु दिया है उसका ये हेतु जो है दोष युक्त है, यानी ये दोष से युक्त है, इसलिए अनेकांतिकत्व को प्राप्त हो रहा है ना, इसलिए दोष युक्त है। तो स्थापना हेतुवादी ना, स्थापना हेतुवादी का जो स्थापना है उस स्थापना को यहां पर स्वपक्ष लक्षण शब्द से कहा गया है। पकड़ में आया, यानी यहां स्वपक्ष लक्षण का मतलब है स्थापनावादी का पक्ष। कस्मात, क्यों उसको स्वपक्ष लक्षण कहा जा रहा है, तो उत्तर दे रहे हैं, स्वपक्ष समुत्थत्वात्, अपने पक्ष को उठाने के कारण से, यानी अपने पक्ष को सबसे पहले रखने के कारण से। समझ में आ रहा है, सो अयम स्वपक्ष लक्षणम दोषम अपेक्षमान, सो अयम वह यह स्थापनावादी का स्वपक्ष लक्षणम अपने पक्ष को दोषम दोष युक्त अपेक्षमान स्वीकार करता हुआ, अपने पक्ष को दोष युक्त स्वीकार करता हुआ, अनुद्रित्य उसका उत्तर ना देकर, यानी मेरा जो पक्ष है ये दोष युक्त नहीं है या है ऐसा कोई उत्तर ना दे करके, अनुज्ञाय अपने को दोष के रूप में स्वीकार करके, प्रतिषेधे अपि समानो दोष, प्रतिषेध में भी समान दोष आता है, प्रतिषेध में भी समान दोष आता है, इति उपपद्यमानम दोषम, इस प्रकार अपने पक्ष में सिद्ध होने वाले दोष को, अपने पक्ष में सिद्ध होने वाले दोष को परपक्षे उपसंगरति, दूसरे के पक्ष में भी उपसंगार करता है। पकड़ में आ रहा है, यानी अपने हेतु को दोष युक्त स्वीकार करता है, उसका उद्धार नहीं करता, यानी उसका उत्तर नहीं दे रहा है, अपने पक्ष को दोष युक्त स्वीकार करके सामने वाले पक्ष में भी दोष आरोपित करता है, ये इसका अभिप्राय है। इत्थम अनेकांतिकः प्रतिषेध इति, इत्थम अनेकांतिकः प्रतिषेध इति, इस प्रकार से आपका जो हेतु है वो अनेकांतिक है। प्रतिषेध का मतलब दूसरे वाले पक्ष का, इत्थम इस प्रकार से प्रतिषेध आपका जो पक्ष है वो अनेकांतिक है, इति हेतुम निर्दिशति, ऐसा वो हेतु का निर्देश करता है। पकड़ में आ रहा है, तत्र स्वपक्ष लक्षण अपेक्षा उपपद्यमान दोषोपसंगारे, तत्र उस प्रसंग को समझा रहे हैं जो स्थापनावादी का है। स्थापनावादी का जो पक्ष है वो अपने पक्ष को दोषयुक्त स्वीकार करके सामने वाले पक्ष को भी दोषयुक्त कैसे स्वीकार करवा रहा है, उस बात को स्पष्ट किया जा रहा है। तत्र इस संबंध में स्वपक्ष लक्षण अपेक्षोपपद्यमान दोषोपसंगारे, स्वपक्ष लक्षण, स्वपक्ष लक्षण की, यानी अपने स्थापनावादी स्थापना पक्ष की, स्वपक्ष लक्षण वाला स्थापना पक्ष की, स्थापना पक्ष की उपेक्षा, उपेक्षया उपद्यमाने, अपेक्षा, अपेक्षया उपपद्यमाना, अपने स्थापना पक्ष की अपेक्षा से उपपद्यमान उत्पन्न होते हुए दोष को उपसंगारे, दूसरे पक्ष में उपसंगार करने पर कैसे, हेतु निर्देशेच सति, हेतु का निर्देश देते हुए, यानी सामने वाले हेतु का दोष युक्त बताते हुए, अनेना परपक्षो अभ्युपगतो भवति, अनेना, अनेना स्थापनावादी के द्वारा, परपक्ष दूसरे पक्ष को अभ्युपगतो भवति, स्वीकार किया जाता है, यानी दूसरे पक्ष को दोष युक्त स्वीकार किया जाता है। कैसे? अपने पक्ष को दोष स्वीकार करते हुए। कथम कृत्वा, कैसे कैसे दोष युक्त स्वीकार किया जा रहा है, यानी अपने पक्ष को, यानी दूसरे वाले पक्ष को दोष युक्त स्वीकार किया जा रहा है। ये किस प्रकार? खुद को दोष युक्त स्वीकार करते हुए। तो खुद को दोष युक्त स्वीकार करते हुए कैसे स्वीकार किया जा रहा है, सामने वाले पक्ष को दोष युक्त, उसको समझा रहे हैं। कथम कृत्वा, कैसे करके दोष युक्त स्वीकार किया जा रहा है, तो उसको समझा रहे हैं। यह परे न प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद इत्यादि न अनेकांतिक दोष उक्ता। यह परे न, जो दूसरे के द्वारा, दूसरे के द्वारा, दूसरे के द्वारा का मतलब प्रतिषेध पक्ष के द्वारा, प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, प्रयत्न के कार्य अनेक प्रकार के होने से ऐसे हेतु के द्वारा अनेकांतिक दोष उक्ता, अनेकांतिकत्व का दोष कहा गया है। पकड़ में आ रहे ना? यानी प्रतिवादी के द्वारा स्थापनावादी के हेतु को अनेकांतिकत्व के रूप में जो कहा गया है, तम उसको अनुद्रित्य, उसका उत्तर ना दे करके, उसका उत्तर ना दे करके, उसको स्वीकार करके, प्रतिषेधेपि समान दोष इत्याह, प्रतिषेध में भी समान दोष है ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो प्रतिषेध में भी समान दोष है ऐसा कौन कह रहा है? स्थापनावादी। एवं स्थापनाम सदोषम अभ्युपेत्य, इस प्रकार से अपनी स्थापना को दोष युक्त स्वीकार करके, प्रतिषेधे अपि समानम दोषम प्रसजता, प्रतिषेध में भी वैसा ही दोष को लगाता हुआ, परपक्ष अभ्युपगमात, दूसरे के पक्ष को दोष युक्त स्वीकार कर लेने से, समानो दोषो भवति, समान दोष आता है, यानी मतानुज्ञा नामक दोष उसको प्राप्त होता है। ठीक है, यथा जैसे परस्य प्रतिषेधम सदोषम अभ्युपेत्य, जैसे परस्य प्रतिषेधम सदोषम अभ्युपेत्य। अब यहां पर अगली बात बताई जा रही है। अगली बात का मतलब है जो पांचवें पक्ष से, पांचवें पक्ष से प्रतिवादी के पक्ष को मतानुज्ञा नामक दोष दिखाया गया था, अब यहां पर चौथे पक्ष वाला यानी प्रतिषेध वाला छठे पक्ष के माध्यम से मेरे पक्ष को भी मतानुज्ञा नामक दोष दिखाया जा रहा है। यथा परस्य प्रतिषेधम सदोषम अभ्युपेत्य, दूसरे के प्रतिषेध को सदोषम अभ्युपेत्य, दोष युक्त स्वीकार करके, प्रतिषेध विप्रतिषेधेपि समान दोष प्रसंग, प्रतिषेध के विप्रतिषेध में भी समान दोष का प्रसंग आता है, ऐसा कह करके जो मतानुज्ञा प्रसज्यते, जो मतानुज्ञा नामक निग्रहस्थान को प्रसंग में लाया गया है, तथा उसी प्रकार से, तथा उसी प्रकार से अस्य अपि, अस्य अपि ये स्थापनावादी का, अस्य अपि स्थापनावादी का भी स्थापनाम सदोषम अभ्युपेत्य, अपने स्थापना को दोष युक्त स्वीकार करके, प्रतिषेधेपि समानम दोषम दोषम प्रसजता मतानुज्ञा प्रसज्यते, प्रतिषेध में भी समान दोष आता है ऐसा वो प्रसंग लाता हुआ, वो स्वयं भी मतानुज्ञा प्रसज्यते, मतानुज्ञा नामक निग्रहस्थान को प्राप्त होता है। स खलु अयम षष्ठः पक्ष, ये प्रतिवादी का छठा पक्ष है। कुछ पकड़ में आ रहा है जी, या ऊपर ऊपर से निकल रहा है? नहीं आ रहा है क्या? नहीं आया? यहां इतना ही समझना है, इतना ही समझना है, पांचवें पक्ष ने पांचवें पक्ष ने प्रतिवादी को, पांचवें पक्ष ने प्रतिवादी को मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में लेके गया, ठीक है ना। अब आपकी बारी आई, यानी आप जब बोलोगे छठी बार बोलोगे, यानी तीसरी बार बोलोगे, इसका ये मतलब छठे पक्ष को रखते हुए तीसरी बार बोलोगे तो आप भी वही आरोप मेरे को लगाएंगे। आपका भी तो, आपने भी तो अपने हेतु का उद्धार तो नहीं किया। आप कह रहे हो मेरे को आपने जो हेतु दिया है उसका उद्धार नहीं किया, उसका उत्तर ना दे करके आपने भी मेरे पक्ष का खंडन किया, तो इसका मतलब आपने भी अपने दोष को स्वीकार किया, तो आप भी मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान को प्राप्त होते हैं। ये बात कही है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। नहीं नहीं, पांचवी बार में मैंने आपको निग्रह स्थान में पहुंचाया, ठीक है ना। तो नहीं तो आपको तीन बार बोलने का अवसर दिया गया है ना, तो आपने तो दो बार बोले, अब तीसरी बार अंतिम बार बोलोगे ना आप। इधर उधर मत जाइएगा। जब इन्होंने तीन बार बोलने का आपको अवसर दिया, तीन बार बोलने का मेरा अवसर दिया, मेरे को अवसर दिया, मैं जब पांचवें पक्ष को रख रहा था तीसरी बार बोलता हुआ पांचवें पक्ष को रख करके मैंने आपको निग्रह स्थान में पहुंचाया। पहले बात को सुन लीजिए ना पूरा। तो मैंने आपको निग्रह स्थान में पहुंचा दिया ना तीसरी बार बोल करके, तो आपने तो दो ही बार बोल दिया, तो एक बार बोलने का अवसर आपको दिया जाएगा ना अंतिम बार। तो जब आपको अंतिम बार बोलने का अवसर दिया जाएगा तीसरी बार बोलने का, तो आप अपनी बार अपनी बात को रखोगे तो वो छठा पक्ष हो जाएगा। तो छठा पक्ष को तीसरी बार बोलते हुए आप मेरे को भी मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में पहुंचाओगे, ये इसका मतलब है। यानी मैंने आपको निग्रह स्थान में पहुंचाया, आप मेरे को भी निग्रह स्थान में पहुंचा रहे हो। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि मैंने भी सदहेतु नहीं दिया, आपने भी सदहेतु नहीं दिया। जब मैं ये कह सकता हूं आपको, आप अपना पक्ष अपने पक्ष का उत्तर ना दे करके मेरे को मतानुज्ञा निग्रह स्थान में पहुंचाया, तो आपने भी तो अपने पक्ष का उद्धार तो नहीं किया, आपने अपने हेतु का उत्तर तो नहीं दिया। उत्तर ना दे करके आपने मेरे को निग्रह स्थान में पहुंचाया, इसका मतलब आप भी तो निग्रह स्थान में पहुंच गए, ऐसा आप भी तो कहेंगे ना। वही बात यहाँ पर कही है। हाँ तो दोनों हार गए, हाँ दोनों हार गए, बस अंतिम सार ये है दोनों हार जाते हैं। जब दोनों का हेतु सदहेतु नहीं है तो दोनों हार जाएंगे, ये वाली बात है। तो ये अंतिम बात जो कहे, तथा अस्य अपि, ये जो बोला जा रहा है ना अस्य अपि, इसका भी, ये कौन बोल रहा है? ये प्रतिवादी तीसरी बार बोल रहा है छठे पक्ष से। अस्य अपि स्थापनम, इसका भी स्थापना को सदोषम अभ्युपेत्य, दोष सहित स्वीकार करके, प्रतिषेधे भी समानम दोषम प्रसजता, प्रतिषेध में भी समान दोष को लाता हुआ मतानुज्ञा प्रसज्यते, मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान प्राप्त होता है। स खलु अयम षष्ठा पक्ष, ये उसका छठा पक्ष है, हो गया। अब यहां पर समझा रहे, तत्र खलु स्थापना हेतुवादिना, स्थापना हेतुवादी का कौन से पक्ष हैं वो समझा रहे हैं। प्रथम तृतीय पंचम पक्षाः, स्थापनावादी का जो पक्ष है ना वो कौन से हैं? तो कह रहे हैं प्रथम पक्ष, तृतीय पक्ष और पंचम पक्ष है। प्रतिषेध हेतुवादी ना, प्रतिषेध हेतुवादी का उसके कौन से पक्ष है? द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठ पक्ष है। वो समस्थिति में है और ये विषम स्थिति में है, समझ में आ रहे ना। तेषां साधु असाधुतायां मीमांस्यमानायां, अब मीमांसा कर रहे हैं उसमें, यानी यथार्थ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तेषां, इन छह पक्षों में साधु असाधुतायां, किसका पक्ष साधु है किसका असाधु है, यानी किसका पक्ष सही है, क्या हो गया, नमस्ते, किसका पक्ष सही है और किसका पक्ष गलत है, क्या बैठना चाहते हैं भाई? हाँ जी, तो कहते हैं तेषाम साधु असाधुताया मीमांस्यमानायाम, उन सभी पक्षों को साधु कौन सा है असाधु कौन सा है, यानी उन सभी पक्षों में उचित किसका है अनुचित किसका है, इसकी मीमांसा करने पर यानी इसका विचार करने पर। चतुर्थ षष्ठयो अविशेषात पुनरुक्त दोष प्रसंगः, उन छह पक्षों में कौन सा पक्ष उचित है कौन सा पक्ष अनुचित है इसकी मीमांसा अगर करके देखे तो उसका समाधान कर रहे हैं। चतुर्थ षष्ठयो अविशेषात, चौथे पक्ष में और छठे पक्ष में समानता होने से पुनरुक्त दोष का प्रसंग आता है, यानी चतुर्थ पक्ष में जो बात कही है वही बात छठे पक्ष में ही कही है, उसी बात को दोहरा है तो उससे वो पुनरुक्त दोष का प्रसंग आता है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, जो पुनरुक्त दोष है तीन तीन बात को कहने के लिए दिया गया। हाँ जी, पुनरुक्त इसलिए है कि आपने ये जो निग्रह स्थान में पहुंचा है ना, ये निग्रह स्थान में आपको अंत में जाकर के पहुंचाने की वजह पहले ही कर सकते थे ना, वो पहले तो नहीं करवाया। ठीक है, मैंने आपके हेतु को दोषयुक्त स्वीकार कराया, ठीक है ना, उसी समय बोलते देखो आप निग्रह स्थान में पहुंच गया, उस समय तो आपने बोला नहीं है, तो उसका उल्टा आप भी तो गलत कर रहे हो ऐसा बोला, और मैंने बोला आप भी गलत कर रहे हो, हाँ एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगाया, बजाय ये कर किए आप हरा देते उसी समय में, ठीक है ना। तो उसी बात को फिर अंत में वही बात दोहराई आपने, चौथे पक्ष में जो बात कही है वही बात आप छठे पक्ष में बोल रहे हो, तो चौथा और छठा ये दोनों एक जैसे हैं, तो एक जैसे होने के कारण से उसी बात को दोहराया आपने, इसलिए इसको पुनरुक्त दोष कहा गया है। पकड़ में आ रहा है? फिर कहा आगे, चतुर्थ पक्षे समान दोष, चतुर्थ पक्षे समान दोषत्वम परस्य उच्यते, चतुर्थ पक्षे चौथे पक्ष में समान दोषत्वम समान दोषपन परस्य उच्यते स्थापनावादी के द्वारा कहा जाता है। प्रतिषेध विप्रतिषेधे प्रतिशो प्रतिषेध दोषवत दोष इति, ये जो पीछे आया था ना आपका 41वां सूत्र, ठीक है ना, 41वां सूत्र जो प्रतिवादी का है, प्रतिवादी ने चौथे पक्ष को रख करके वादी के पक्ष में दोष दिखाया था, उसको कह रहे हैं यहां पर, कह रहे हैं चतुर्थ पक्षे समान दोषत्वं परस्य उच्यते, चतुर्थ पक्ष में यानी प्रतिवादी ने चौथे पक्ष को रखते हुए समान दोष को दिखाया है, कैसे, प्रतिषेध विप्रतिषेधे प्रतिषेध दोषवत दोष, प्रतिषेध के विप्रतिषेध में यानी दूसरे पक्ष के उत्तर वाले तृतीय पक्ष में प्रतिषेध दोषवत प्रतिषेध के दोष के समान दोष आता है ऐसा जो उसने कहा था, वहां पर ये ना कह करके अगर वो मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में पहुंचा देता चौथी बार में ही तो वहीं रुक जाता, आगे प्रसंग ही नहीं चलता, वह नहीं चलाया, इसलिए चौथा और छठे पक्ष में एक जैसा दोष दिखाया उसने, इसलिए वो पुनरुक्त दोष है। तब तक कैसे मानेंगे, अपने आप को मैं हार गए हूं थोड़ा कहूंगा, आपको बताना पड़ेगा ना आप हार गए हो, ठीक है ना, यानी मैं तो हेतु दूंगा ना आप में ये दोष है, और आप कह रहे हैं आप में ये दोष है, मैं कह रहा हूं आप में ये दोष है, आप कह रहे हो मेरे में दोष है, मैं आप में दोष दिखा रहा हूं आप मुझ में दोष दिखा रहे हो, पर हरा नहीं रहे हो, पकड़ में आ रहे हैं ना, आपको हराना था हराया नहीं है, केवल दोष आरोपण कर रहे हो, वो पकड़ना पड़ता है, आप भी तो दोषयुक्त है, ये जो बी शब्द बोल रहे हो ना इसी से पता लग रहा है कि मैं अपने आप को दोष मान रहा हूं, तभी तो आप भी कहूंगा ना, ये नहीं कहकर नहीं मैं तो दोषयुक्त नहीं हूं आप दोषयुक्त है ऐसा कहकर मेरे को आपको हराना चाहिए, ऐसा ना करके मैं ये बोल रहा हूं आप भी तो दोषयुक्त है, जैसे बातचीत में होता है ना आपने वहां गलत किया तो कहता आपने भी तो किया, ठीक है ना, देखो आपने वहां पर मौन के समय में नहीं बात करना था, ठीक है ना, आपने बात किया तो वो कहता आपने भी तो बात किया, ऐसा कह करके वो अपने आप को दोष स्वीकार कर लिया ना, ये बात है। ऐसा ना कह करके वो हराना चाहिए था वहां। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दूसरे का, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं चतुर्थ पक्ष को रखते हुए, चतुर्थ पक्ष को रखते हुए प्रतिवादी के यानी स्थापनावादी के, परस्य का मतलब स्थापनावादी में जो दोष दिखा रहा था उस दोष को दिखाते हुए उसको ये कहना चाहिए था कि आप मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में पहुंच गए, ये ना कह करके केवल आप भी तो दोष युक्त है ऐसा बोला उसने, ये कह रहे हैं। चतुर्थ पक्ष को रखते समय समान दोषत्वम, समान दोषत्व को परस्य उच्चते, यानी वादी के दोष को बताया है। कैसे बताया? वो सूत्र के माध्यम से बताया, ये बताया जा रहा है। प्रतिषेध प्रतिषेध विप्रतिषेधे प्रतिषेध दोषवत दोषा, ऐसा कह करके उसने दिखाया था चतुर्थ पक्ष में, ठीक है ना, तो इसलिए वो पुनरुक्त दोष को प्राप्त होता है। और वही बात छठे पक्ष में कह रहा है, इसलिए कहा षष्ठे अपि, छठे पक्ष में भी परपक्ष अभ्युपगमात, दूसरे पक्ष को स्वीकार कर लेने से, यानी स्थापनावादी के पक्ष को स्वीकार कर लेने से समानो दोष इति, समान दोष आता है ऐसा कहा था, तो समान दोषत्व में उच्चते, समान दोष को ही कहा गया, जो चतुर्थ पक्ष में कहा है वही इस छठे पक्ष में भी कहा है। न अर्थ विशेष कश्चित अस्ति इति, इसमें कोई विशेष अर्थ को बताया नहीं छठे पक्ष में, जो दोष चौथे पक्ष में दिखाया है वही दोष उसने छठे पक्ष में दिखाया, कोई विशेष तो बताया नहीं है, तो एक जैसे हो गए दोनों, इसलिए वो पुनरुक्त दोष को प्राप्त होता है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया, ये बता दिया चौथे और छठे पक्ष में एक जैसा दोष। अब अगली बात कह रहे हैं समान तृतीय पंचमयो हो पुनरुक्त दोष प्रसंग, यही बात स्थापनावादी के पक्ष में है, जैसे प्रतिवादी के पक्ष में है यही बात वैसे की वैसी स्थापनावादी में, समान उसी प्रकार तृतीय पंचमयो हो पुनरुक्त दोष प्रसंग, तीसरे और पांचवें पक्ष में भी पुनरुक्त दोष का प्रसंग है। क्यों? तृतीय पक्षे अपि, तीसरे पक्ष में भी प्रतिषेधे अपि समान दोष इति ऐसा कहा था, तीसरा पक्ष जो बोला था उसने उसमें प्रतिषेधे अपि समान दोष, जब स्थापनावादी ने दूसरी बार बोला, ठीक है जी, दूसरी बार जब बोला तो उसने क्या बोला, प्रतिषेधे अपि समान दोष, प्रतिषेध में भी वैसा ही दोष आता है ऐसा बोला था, ठीक है ना, इति समानत्व अभ्युपगम्यते, वहां समानत्व को स्वीकार किया था उसने दूसरी बार बोलते हुए। फिर पंचम पक्षे अपि, पांचवें पक्ष में भी यानी तीसरी बार बोलते हुए प्रतिषेध विप्रतिषेधे समानो दोष प्रसंग अभ्युपगम्यते, प्रतिषेध के विप्रतिषेध में भी समान दोष का प्रसंग उसने अभ्युपगम्यते स्वीकार किया है। न अर्थ विशेष, कोई अर्थ विशेष नहीं है, कश्चित उच्चते, कोई विशेष अर्थ को वहां पर नहीं बताया, इसलिए तत्र पंचम षष्ठ पक्षयो अर्थ अविशेषात् पुनरुक्त दोषः, इसलिए पांचवें और छठे पक्ष में, यानी वादी के पांचवें पक्ष में और प्रतिवादी के छठे पक्ष में, दोनों में अर्थ अविशेषात् समान अर्थ होने के कारण से दोनों ही पुनरुक्त दोष को प्राप्त होते हैं। पकड़ में आया? फिर कहा तृतीय चतुर्थयो मतानुज्ञा, और तीसरा पक्ष और चौथा पक्ष दोनों जो है ये मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान को प्राप्त होते हैं। पकड़ में आ रहा है? कुछ कह रहे हैं? अब आगे देखिए, प्रथम द्वितीय द्वितीयो विशेष एत्व अभाव इति, और प्रथम और दूसरा जो मुख्य बात जो चलिए, प्रथम पक्ष में और द्वितीय पक्ष में जो हेतु दिया गया है वो विशेष हेतु अभाव, वहां जो हेतु है वो विशेष हेतु नहीं दिया गया है, तो पहले पक्ष में ही दोष प्रारंभ हो गया था, पहले पक्ष में ही जो प्रयत्न अनंतरीयकत्व जो हेतु दिया है ना, उस हेतु का अगर खंडन कर देते आपके हेतु गलत है, वही पक्ष रुक जाता, रुका नहीं है, वहीं पर दोष आए। तो प्रथम और द्वितीय पक्ष में जो दोनों ने हेतु दिया है वो हेतु का अभाव है, यानी अहेतु को प्रस्तुत किया है। षष्ठ पक्षम पक्ष्याम उभयो असिद्धि, षट पक्ष्याम उभयो असिद्धि, इन छह पक्षों में दोनों की असिद्धि हो गई। ये कह रहे हैं षट पक्ष्याम उभयो असिद्धि, इन छह प्रकार के पक्षों में दोनों की असिद्धि हो गई। पकड़ में आ गए, यानी छह बार, यानी तीन तीन बार बोल दिया और तीनों बार दोनों की असिद्धि ही हो गई, दोनों ही मार खाई, दोनों हार गए एक प्रकार से। कदा षट पक्षी, आखिर ये षट पक्षी प्रकरण चल कैसे पड़ता है, कब ये चल पड़ता है? तो कहते हैं यदा प्रतिषेधेपि समानो दोष इति एवं प्रवर्तते। हाँ, जब तीसरा पक्ष जब प्रवृत्त होता है वही षट पक्षी प्रकरण प्रसंग होता है, प्राप्त होता है। यदा प्रतिषेधेपि समानो दोष इति एवं प्रवर्तते, जब तीसरे पक्ष में भी समान दोष ऐसा आरोपित करता हुआ, हाँ, यानी तीसरा पक्ष वाला जब दूसरे पक्ष में समान दोष का प्रसंग आता है ऐसा प्रवृत्त होता है, तब ये षट पक्षी प्रकरण प्रारंभ होता है। तदा उभयो पक्षयो असिद्धि, उस स्थिति में दोनों पक्षों की असिद्धि होती है। ठीक है, यदा तु कार्यान्यत्वे प्रयत्न अहेतुत्वम अनुपलब्धि कारण अनुपत्ति अनुपत्ते इति अनेन तृतीय पक्षो युज्यते। हाँ जी, ये उपपत्ति पढ़ रहे थे, मैं उसको ठीक करने, यहां अनुपत्ति लिखना है यहां पर भी। यदा तु कार्य अन्यत्वे, जब कार्य अन्यत्वे प्रयत्न अहेतुत्वम अनुपलब्धि कारण अनुपत्ते, ये जो सूत्र प्रसंग आया है, इति अनेन तृतीय पक्षो युज्यते, इसके द्वारा जो तीसरा पक्ष प्रयोग में लाया गया है, तदा विशेष हेतु वचनात्, वहां विशेष हेतु के कहे गए होने से या विशेष हेतु का कथन करने के कारण से प्रयत्न अनंतरम आत्मलाभ शब्दस्य, प्रयत्न के बाद में शब्द की उत्पत्ति होती है, न अभिव्यक्ति इति, अभिव्यक्ति नहीं होती है, उस स्थिति में सिद्ध प्रथम पक्ष, वहीं पर पहला पक्ष सिद्ध होता है, न षट पक्षी प्रवर्तते, वहां षट पक्षी प्रकरण प्रसंग नहीं आता। ये जो सूत्र आया था ना पीछे, कार्यान्यत्वे प्रयत्न अयेतुत्वम अनुपलब्धि कारण अनुपत्ति, वहीं पर प्रसंग पूरा हो जाता, क्योंकि वहां पर विशेष हेतु दिया गया होने से। विशेष हेतु क्या है? अनुपलब्धि, अनुपलब्धि कारण अनुपत्ति, ये जो हेतु है ना, ये ही हेतु विशेष हेतु है। अगर ये हेतु दे दिया तब वहीं पर प्रतिवादी का पक्ष खंडित होता और वादी का पक्ष सिद्ध हो जाता, फिर वहां षटपक्षी प्रकरण नहीं चलता। और वो विशेष हेतु ना दे करके सामान्य हेतु दिया, प्रयत्न अनंतर एकत्वात्, प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, बस यहीं पर एक दूसरे का दोष प्रारंभ हो गया था, ये बात कही गई। ठीक है, और अच्छा सूत्रार्थ बचा है, ठीक है, बड़ा है ना सूत्रार्थ, अब लिखिएगा सूत्रार्थ। प्रथम पक्ष में उत्पन्न हुए हुए दोष को प्रथम पक्ष में उत्पन्न हुए हुए दोष को द्वितीय पक्ष में कहने पर, प्रथम पक्ष में उत्पन्न हुए हुए दोष को द्वितीय पक्ष में कहने पर उस दोष को स्वीकार करके, उस दोष को स्वीकार करके आपके पक्ष में भी, आपके पक्ष में भी समान दोष आता है, आपके पक्ष में भी समान दोष आता है, ऐसा हेतु का निर्देश करने पर आपके पक्ष में भी समान दोष आता है ऐसा हेतु का निर्देश करने पर दूसरे के लगाए गए दोष को दूसरे के लगाए गए दोष को दूसरे के लगाए गए दोष को स्वीकार करने कर लेने से दूसरे के लगाए गए दोष को स्वीकार कर लेने से आप भी मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान को प्राप्त होते हैं। आप भी मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहकर ऐसा कहकर प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला यह छठा पक्ष है। ऐसा कहकर प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला यह छठा पक्ष है। समझ में आ गया? ये जातियां आपकी 24 हो गई हैं, बस केवल निग्रह स्थान बचे हुए हैं। चौबीस जातियां, 22 निग्रह स्थान, 5 हेतुआभास, 3 छल, कितने हो गए? 54। हाँ जी, तो में ही 5 आ गए समझे, तो ये 21 और 5, 24 और 22 कितने हो गए? 46। समझे, 22 जो हेत्वाभास है ये तो मतलब वो 5 ही लिए जाएगा ना, 5 ही लिए जाएगा। हेत्वाभास तो 5 है, तो वो 21 कितने निग्रह स्थान? 22 है ना। हाँ, तो 22 में अंतिम ही एक हेत्वाभास है का, वो तो अवांतर भेद, हेत्वाभास जो है ना वो अवांतर भेद है ना एक प्रकार से। पहले आप 21 और 5, अच्छा 21 और 5 कितने होंगे? 26 हो गए, और 26 और 24 50 हो गए, और 3 निग्रह स्थान, 3 छल है, 53 मानते आप, 53 कहना चाह रहे हैं? मैं आप 21 और 5 एक्स्ट्रा 5 गिन रहे थे ना, ये इसलिए 22 और 5 गिन रहे थे। हाँ हाँ, 22 और 5 ही गिन रहा हूँ अभी भी, मैं 22 और 5 गिन रहा हूँ। एत्वाबास यद्यपि निग्रह स्थान में आ जाता है, केवल हेत्वाबास निग्रह स्थान होता हुआ भी इनके 5 को अलग अलग माना जा रहा है। केवल हेत्वाभास आप जाति के रूप में लेंगे, निग्रह स्थान है जाति के रूप में, मतलब केवल 5 को एक मान करके हेत्वाभास मान लेंगे वो निग्रह स्थान में माना जाएगा, और फिर अलग से उन 5 को गिनेंगे इस रूप में 54 होते हैं। वैसे तात्विक रूप से तो 53 है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, छल तो निग्रह स्थान से अलग है इस रूप में। खैर कोई बात नहीं, यानी 53 या 54 इतने दोष व्यक्ति बोलते समय करता है, और इतने दोषों में से कौन सा दोष उसने किया है ये पकड़ना है। मतलब मैं निग्रस्तान को प्राप्त हो रहा हूँ या जाति को प्राप्त हो रहा हूँ, हेत्वाभास को प्राप्त हो रहा हूँ या छल को प्राप्त हो रहा हूँ, बस ये पकड़ लेना व्यक्ति तो उसको समझ में आ जाता है और बातचीत जो है शीघ्रता से समाप्त हो सकती है। अगर जब ये पकड़ में नहीं आता है तो व्यक्ति बातचीत को शीघ्रता से समाप्त नहीं करता और बाद में बातचीत रुकती नहीं है और अंत में परिणाम निकलता है द्वेष। बातचीत रुकती नहीं, मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो फिर वहां क्या निर्णय होता है? द्वेष निर्णय के रूप में आ जाता है, क्योंकि मैंने आपकी बात को नहीं मानी, आप मेरी बात को नहीं माने, तो फिर वहां क्या होगा? द्वेष उत्पन्न होता है। तो द्वेष इसी कारण बढ़ता जाता है, यानी द्वेष को बढ़ाने का एक कारण है बातचीत। बातचीत को अगर ठीक प्रकार से आपने इसको समाप्त किया तो द्वेष नहीं बढ़ता, राग बढ़ता है, ठीक है ना? अगर बातचीत को ठीक प्रकार से समाप्त किया तो राग बढ़ेगा और बातचीत को ठीक प्रकार से नहीं किया तो द्वेष बढ़ेगा, तो दोनों ओर से खाई है। इसलिए तत्वज्ञान को उत्पन्न करना है, नहीं इसलिए तत्वज्ञान को उत्पन्न करना है। तत्वज्ञान उत्पन्न करेंगे तो फिर ना राग होगा ना द्वेष होगा। नहीं, मौन नहीं रह सकते ना, आपको तो मौन नहीं रहना है, यानी कम दुखी होना है तो राग को उत्पन्न करना है और ज्यादा दुखी रहना है द्वेष को उत्पन्न करना है, और कम दुखी भी नहीं होना है तो तत्वज्ञान को उत्पन्न करना है। वो वाली बात है, जैसे हो गए स्वामी जी, जैसे मौन ही रहना, कौन कह रहे था आपके? कोई भी कह रहे हो, हाँ शरीर रहना मतलब दुखी है, इसलिए शरीर को ही समाप्त करो, वो वाली बात। हाँ वही वाले, पठितव्यम अपि पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटा कटा किम कर्तव्य। तो उसका उत्तर स्वामी जी ने दिया है ना, उसका उत्तर अच्छा दिया है ना। अगर नहीं पढ़ते तो दुख सागर में डूबोगे और पढ़ो तो भी डूबोगे, लेकिन पढ़ करके उसको जीवन में उतारोगे तो दुख से ही हट जाओगे ना। दुख में तो डूबना तो है ही है दोनों पक्षों में, राग में रहो तो भी दुखी रहना है, द्वेष में रहो तो भी दुखी रहना है, तो दुखी तो रहना है चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, ये बात मूर्खता की होगी ना। इस दुख से ही ऊपर उभरना है तो तत्वज्ञान को उत्पन्न करना है, इसीलिए तो न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन तत्वज्ञान को उत्पन्न करने के लिए है, न कि लड़ाई झगड़ा कराने के लिए। हाँ दुरुपयोग करेंगे इसका तो लड़ाई झगड़ा कर ही सकता है व्यक्ति, ये आपके हाथ में है कि इसका दुरुपयोग करेंगे या सदुपयोग करेंगे। ठीक है, ओंकार। ओम सबको प्रणाम।